Festiwalu jest totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 czerwca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Były szef MSW zeznaje przed komisją od wyłudzeń VAT-u. Przesłuchanie śledzi nasz reporter i na początek się z nim połączymy. Były dyrektor Kolarskiego Związku z zarzutami za przestępstwa seksualne. Andrzejowi P. grozi do 12 lat więzienia. Czy odnajdzie się bursztynowa komnata? Międzynarodowe media zjechały przed włas w Mamerkach na Mazurach. Może on prowadzić do sekretnego pokoju w kompleksie hitlerowskich bunkrów. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych była wiedza o przestępczości VAT-owskiej. W jej zwalczanie nie był zaangażowany cały aparat państwa. Tak w Sejmie mówił Bartłomiej Sienkiewicz. Byłego szefa resortu spraw wewnętrznych przesłuchuje Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u. Jest tam też Michał Fedusio, witaj. Witam. O czym jeszcze mówił świadek? Przede wszystkim, że w 2013 roku, kiedy Bartłomiej Sienkiewicz obejmował funkcję ministra, walka z przestępczością podatkową była już zlecana podległym służbom. Jak podkreślał świadek, różne sektory rządu nie były jednak dostatecznie skupione na wspieraniu tej walki. To ja sygnalizowałem podległym sobie służbom wagę tego problemu. Wiem od szefów Centralnego Biura Śledczego, że takie sprawy były rozpatrywane, ale mam wrażenie z tego okresu, że państwo się uczyło tego rodzaju przestępczości. Bartłomiej Sienkiewicz na początku przesłuchania zrezygnował ze złożenia swobodnego oświadczenia przed komisją. W Sejmie na pytanie odpowiada sam, nie ustanowił żadnego pełnomocnika prawnego. A relacjonował Michał Fedusio. I zmieniamy temat. Są zarzuty dla byłego dyrektora w Polskim Związku Kolarskim i byłego trenera kadry w kolarstwie górskim. Andrzej P., który w przeszłości pełnił obie te funkcje, odpowie za przestępstwa na tle seksualnym. Jak podała prokuratura, sprawa dotyczy dwóch zawodniczek kadry kolarstwa górskiego oraz kobiety biorącej udział w jednym ze zgrupowań. Chodzi o gwałt, próbę gwałtu i zmuszenie do wykonania innej czynności seksualnej. Andrzej P. nie przyznał się do winy. Mężczyzna został zatrzymany pod koniec października, później tymczasowo go aresztowano. Grozi mu od 2 do 12 lat więzienia. Teraz w serwisie Trójki pytanie, czy dzisiaj odnaleziona zostanie bursztynowa komnata? Kamery międzynarodowych mediów wycelowane w to, co za pół godziny wydarzy się w Mamerkach na Mazurach. Tam ruszy operacja odsuwania włazu, prowadzącego do prawdopodobnie ukrytego pomieszczenia. Mówiło się, że może tam być bursztynowa komnata, która została wywieziona przez Niemców z Królewca pod koniec II wojny światowej. Odsuwanie włazu będzie obserwowała też Beata Gajlewska. Przypomnijmy, dzięki georadarowi udało się dotrzeć do włazu, w który wrosły korzenie kilkudziesięcioletniego drzewa, więc pokrywa nie była odsłaniana prawdopodobnie od czasu zakończenia wojny. Według wskazań georadaru pod włazem jest otwór, prawdopodobnie jest to wejście do tunelu. Konserwator zabytków oraz Lasy Państwowe wydały już zgodę na odsunięcie 100-kilogramowego włazu. Najbardziej optymistyczna wersja zakłada znalezienie tam bursztynowej komnaty. W środku mogą być jednak także unikatowe przedmioty techniki militarnej, dokumenty czy choćby naczynia i sztućce używane przez nazistowskich oficerów. Dziś w Mamerkach swoją obecność zapowiedzieli przedstawiciele polskich i międzynarodowych mediów, w tym ekipy telewizyjne z Niemiec, Rosji oraz z amerykańskiego kanału historycznego. Początek bursztynowej operacji o 10.30. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Trochę ponad pół miliarda złotych trafi do Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Rektor uczelni i między innymi szef rządu właśnie podpisują umowę w tej sprawie. Co zostanie zrobione za te pieniądze, o to pytał Kamil Nieradka. W ramach dotacji w Szczecinie powstanie Uniwersyteckie Centrum Onkologii. W ciągu 5 lat szpital przy Unii Lubelskiej zostanie rozbudowany i zmodernizowany, a obok niego powstanie nowy budynek, Centrum Kliniczno-Rozwojowe. Celem inwestycji jest skrócenie kolejek i wdrożenie nowatorskich metod leczenia, mówi rektor PUM Bogusław Machaliński. Pacjenci poszukują takich ośrodków, które zaoferują im niestandardowe leczenie i chcemy, żeby nasz ośrodek wpisywał się w tę mapę. Jak dodaje rektor, to pierwsza tak wielka dotacja w historii szczecińskiej uczelni. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Na termometrach tylko wspomnienie po wczorajszych upałach. Teraz najcieplej na południu to 27 stopni. Na rekordy ciepła przygotowują się Włosi. Dzisiaj i jutro będą mieli temperatury powyżej 40 stopni.

Tak brzmiał czerwiec 20 lat temu, bo to właśnie wtedy w 99 roku ukazała się Surrender, trzecia płyta duetu Chemical Brothers, a na niej między innymi to nagranie Let Forever Be z gościnnym udziałem Noela Gallaghera. Tak rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania w audycji Do Południa i jak zawsze druga piosenka w drugiej godzinie audycji pochodzi z płyty tygodnia. W tym tygodniu mamy dla Państwa piękny album z piękną okładką także. Ja wiem, że to oczywiście nie jest rzecz najważniejsza, ale jest jeszcze tą przysłowiową wisienką na torcie albumu, który sprawia już od kilku dni wielką przyjemność nie tylko fanom Bossa, ponieważ naszą płytą tygodnia jest nowy album Bruce'a Springsteena, płyta Western Stars. 71335, 71335, pod ten numer proszę wysyłać do nas SMS-y w treść wpisując imię, nazwisko, adres korespondencyjny, jeśli mają Państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać. I woke up this morning with stones in my mouth. Said those were only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me. I pulled my collar to the wind and spit them on the ground. You said those are only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me. You sat on the edge of our bed in the sun. I felt them gather on my tongue. I morning, with stones in my mouth. You said those are only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me.

Watch if you're smart. La la la la. Teraz uruchamiam Państwa wyobraźnię, czy potrafią sobie Państwo wyobrazić właśnie ten utwór, znany od 16 lat, w wersji Kelis oczywiście, w wykonaniu Britney Spears. Całkiem niedawno poznałam historię tej piosenki i okazało się, że Milkshake został podarowany przez team producentów i kompozytorów The Neptunes właśnie Britney Spears z myślą o jej wtedy nowej planowanej płycie, albumie In The Zone. Britney i jej współpracownicy nie poznali się na potencjale tego utworu, został przez jej team odrzucony. No i wtedy The Neptunes postanowili szukać dalej i podarowali go zaprzyjaźnionej z nimi Kelis, która, jak wiemy, uczyniła z niego to cudowne dzieło, ponieważ jest to nadzwyczajnie zmysłowa piosenka. Wcale niekoniecznie musiała taka być, ale połączona jeszcze z nadzwyczajnie apetycznym teledyskiem rozgrzewała zmysły w 2003 roku. 27 minut po 10. Ryszard Jaźwiński. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Fajny film. To może dosyć nietypowa propozycja filmowa na początek wakacji, ale na pewno warta zauważenia. Jutro w naszych kinach pojawi się pełnometrażowy dokument Świadkowie Putina. Rzecz interesująca i wciągająca chwilami jak rasowy thriller, nawet potencjalnie, jak sądzę, dla tych, którzy nie interesują się specjalnie polityką, a w szczególności tą wschodnią. Może dlatego, że jej siła i zasięg oddziaływania jest tu zauważana ze zwykłej, często prywatnej perspektywy. Reżyser Witalij Manski jest autorem wielu już dokumentów, ale światową sławę zdobył 4 lata temu po premierze filmu Pod opieką wiecznego słońca. Oczywistą jest rzeczą, że trudno wjechać z kamerą do Korei Północnej i nakręcić tam film, który kompromitowałby tamtejszy reżim i demaskował pozorną szczęśliwość mieszkających w tym kraju ludzi. Jemu to się udało. Kręcąc, zgodnie zresztą z propagandowymi oczekiwaniami zleceniodawców, film o młodej dziewczynie, ważnej postaci północno-koreańskiej spartakiady, przy okazji zarejestrował kamerą też wiele rzeczy, które gospodarze na pewno chcieliby przed światem ukryć. Ta umiejętność przydała się i teraz. W wypadku Świadków Putina Witalij Manski sięga po właściwie archiwalne już materiały własne, zarówno te publiczne, jak i prywatne, sprzed blisko 20 lat, czyli z początków kariery politycznej prezydenta Rosji. W pewnym sensie nie opowiada więc niczego nowego, bo przecież to wszystko już wiemy, a przynajmniej możemy wiedzieć, jeśli zainteresujemy się najnowszą historią Rosji. A jednak film zaskakuje, podobnie jak współczesny odautorski komentarz reżysera. Witalij Manski przeprowadza nas przez kulisy kampanii prezydenckiej sprzed 2 dekad i próbuje wyjaśnić, jak to się stało, że człowiek wtedy mało jeszcze znany i zupełnie niepopularny w społeczeństwie, z 2% tylko poparciem, w ciągu zaledwie kilku miesięcy zdobywa poparcie na poziomie aż 50%. Oglądamy więc początki tego, co trwa do dziś, budowania i skutecznego utrwalania władzy. Co ciekawe, urodzony we Lwowie Manski, dziś krytyk rosyjskiego systemu i emigrant, od kilku lat mieszka na Łotwie, kiedyś był bardzo blisko władzy. W latach 90. szefował działowi dokumentalnemu rosyjskiej telewizji i doradzał przyszłemu prezydentowi w tworzeniu właściwego wizerunku publicznego. Mógł więc też obserwować codzienną aktywność Władimira Putina i rejestrować sytuacje, które dopiero po latach ujrzały światło dzienne. Zresztą w filmie pojawiają się i inni wielcy gracze rosyjskiej polityki, Michaił Gorbaczow, czy oddający wtedy władzę schorowany już Borys Jelcyn. Jego właśnie reżyser pokazuje właściwie całkiem prywatnie, bo miał szansę odwiedzać byłego prezydenta Rosji w domu. Zresztą to, co prywatne, jest w tym dokumencie najciekawsze. Niedowierzanie mogą budzić tak trafne prognozy wypowiadane 20 lat temu przez żonę reżysera, czy też niektóre reakcje jego córek. Intuicji można pogratulować także żonie Jelcyna. Sam autor filmu, sięgając po stare nagrania, buduje nowe konteksty, ale też dokonuje samorozliczenia z własnej kiedyś politycznej naiwności i krótkowzroczności. Warto prześledzić ten proces. Świadkowie Putina, Witalija Manskiego, film, którego raczej publiczność w Rosji nie zobaczy, od jutra w naszych kinach. Na program pełen kultury zaprosił sponsor, właściciel marki Dębowe. Obiecałam w poniedziałek w Aksamicie, kiedy słuchaliśmy tej piosenki w wersji Martiki, że wrócimy do niej i posłuchamy w wykonaniu Prince'a. A Martika tak wspomina ten proces i tę przygodę współpracy z mistrzem, właśnie z Prince'em. Martika wymarzyła sobie, by kiedyś właśnie do tego doszło, do współpracy z Prince'em. Skontaktowała się z jego managementem, którzy odezwali się do niej po kilku dniach i powiedzieli: okej, jest otwarty na współpracę, zapraszamy cię do jego rezydencji na krótką rozmowę. I tak właśnie się stało. Martika przyleciała, zabrała ze sobą książkę ze swoimi pomysłami, książkę, z którą właściwie nigdy się nie rozstawała, Notes. I mówi tak: ten utwór początkowo był modlitwą, którą napisałam na stronie mojego notesu. Pokazywałam mu wtedy różne moje rzeczy, a on powiedział: pożyczysz mi ten notes na kilka godzin? Odparłam: pewnie. Prince zrobił zdjęcia kilku kartek, po czym notes Martice oddał i powiedział: na teraz tyle, dzięki, będziemy w kontakcie. Martika wróciła więc do Los Angeles. Po tygodniu otrzymała faks, a tam kilka propozycji tekstów na bazie tego, co wcześniej stworzyła Martika. A dzień później otrzymała kasetę magnetofonową. A na niej z kolei kilka pomysłów piosenek, bardzo prostych, jeśli chodzi o aranż, właśnie pomysłów. No i tak się zaczęło. Od tej kompilacji, tej modlitwy i geniuszu oczywiście Prince'a. I Martika tak właśnie o tym mówi. Moją modlitwę zamienił w Love, They Will Be Done. Jeden z niezapomnianych utworów lat 90., aktualnie przypomniany na Originals, wydanej kilka dni temu płycie, na której można posłuchać, jak Prince tworzył. A my wracamy do albumu, który dziś dyskretnie towarzyszy nam przez całe wydanie audycji do południa. Do Anima, nowego albumu Toma Yorka. Thank you. Nie wiem, czy przywiązywać się do tytułu tego utworu. I am a very rude person. Jestem bardzo...